Wat van het doen dit? Wie is? Moralig, wat is het wel gezegd? Kom ons aan op zijn telefoon free ang manok. Manok? Oh, kiwa ano ba kay panihapon nung gabi ini? Ako lang tatamingon ba? Wala, muntahan sa ano yan. Wala pa nang promo, sir. Isa man din eh. Luna, sir. Luna? I-take down lang akong name, sir. Ano nga mahibawa mo bahin ini free ang manok? Yes, sir. Kasi nga ang talihog. Si Raul. Raul? Dali, dali. Raul. Ang saya apelido, sir? Ha? Ang saya apelido? Barao. Raul Barao. Dili, dili, dili. Raul. Ayan, sir. Ako nang i-take note yung concern, sir. Ako alam po na ipong tayo. Dili, dili. Ako nga, masayo pag ano ang pagsulti? Raul. Kasi spelling yan, ano yan, sir? Lima ka-R. Ah, lima ka-R. A-U-L. Aha. Oo. Yung family name mo sa spelling? Barao. B-A-5-K-R-A-W. Ah, subscribe mo. Ay, layinan niyo mo, sir. Ganahan ko, miss. Masapot yung miss. Basta masayap sa mga tao ako nga. Ah, mo ba? Oo, oh, isulted daw ako nga. Nakuha ba niyo mo? Sir, ang say contact number niyo mo, sir? Ha? Ang say contact number niyo mo? 344-9624. 344-9624. Oo. Ako nga na, pangitaan si Raul. Oo. Isa mo pa yung taon, miss?